Ayet de yine özel bir necim olup yine Araf suresinde Müslümanların ana inançlarından birisini şirkten kurtarma yönünde de en önemlilerinden birini ihtiva etmekte, içermektedir. Onun için ayetler çok açık ve nettir. Herkesin anlayabileceği kadar açıktır. Önce ayetleri net olarak bir ifade edeyim. Sonra da üzerindeki bazı noktalarda bazı açıklamalarda bulunalım. Sana saatten, yani kıyametin kopuş anından soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak? De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun vaktini bilmek göklerde ve yerde ağır basmıştır. Yani bilinemez olmuştur. O size ansızın gelir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar elde etmeye ne de bir zararı önlemeye yetkin değilim. Ben eğer görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilseydim, yani gaybı bilseydim, elbette ben hayırdan çoğaltmak isterdim. Ve bana hiçbir kötülük bulaşmamıştır. Ben ancak bir uyarıcı ve iman eden bir topluma müjdeleyenim. İşte ayetler gayet açık ve net bir şekilde burada kendini gösterdi. Burada birinci dikkat edeceğimiz şu, müminlerin inanç yönünden en önemli nokta. Burada sana saatten soruyorlar, de ki, şöyle mi de ki, böyle mi de ki diye peygambere sorulara vereceği cevabı bizzat Allah'ın bildirmesi. Allah'ın bildirmesi, evet. Şimdi peygamber dine hüküm koyan birisi değil, dinde hüküm çıkaran birisi değil. Onun için bilmediklerini Allah'tan öğrenen, Allah'ın kendisine öğrettikleriyle cevap veren birisi. Önce kendini Müslüman kabul edenler, mümin kabul edenler de bu inanç olmalı. Birinci mesele bu. Dinde elçiler şari, kanun koyucu değildir. Şari, şeriat koyucu, kanun koyucu, hüküm koyucu Allah'tır. Allah da hükmünde kimseyi ortak etmez. Yani mülkünde evet. Ortak etmediği bir tabii. Hükmünde de kimseyi ortak kabul etmez. Basitçe şöyle söyleyeyim, bu ayetlerin iniş sebebi, bu kadar açıklayıcı olmasının sebebi insanları şirkten kurtarmak. Biliyorsunuz Araf suresi başından sonuna kadar şirk konusunu içerir. İnsanlığı şirkten, müşriklikten kurtarmaya yöneliktir. Öyleyse birinci planda peygamberlerin kendi kendilerine bir hüküm koyması veyahut da dini bir yönden cevap vermesi mümkün değil. Ancak şöyle bir olay vardır. Bunu da burada belirteyim yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi başka bir ayette herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve elçiye havale edin der. Evet. Elçiye havale edilecek nokta o güne kadar gelmiş, inmiş, nüzul etmiş ayetler içerisinde o konuyu kapsayan bir konu, bir ayet varsa onu elçiden öğrenin demektir. Eğer ki yoksa o zaman Allah'a havale edin. Yani Allah'tan vahiy, bilgi bekleyin. Gelmesini bekleyin demektir. Bunu da burada belirteyim. Evet. Burada yine özellikle çok önemli bir noktaya değinilmekte. O da nedir? Kıyamet saati, kıyametin kopuş anı. Burada saat diye geçer, kıyamet diye geçmez de bu Kur'an'ın her tarafını incelediğimiz zaman buradaki saatle kastedilen kıyametin kopuş anıdır. Sana ondan soruyorlar. O andan kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Şimdi bu soru burada da var ama daha ileride Yunus suresinde, Enbiya suresinde, Neml 71'de, Yasin 48'de de burada gelecek. Yine kıyameti soracaklar. Kıyametle ilgili soru soracaklar. Hatta tehditle ve onlar eğer doğrular iseniz bu vaat edilen ne zamandır diyor diyecekler. Şimdi mesela diğerleri Yunus suresindeki, Yunus 48'de, Enbiya 38'de, Neml 71, Yasin 48'deki sorularından yani bir istihza olayı var. Yani inanmadıklarından sen diyorsun ama dün olacağını bir şey yapma. Doğruysan hani bir an evvel getirsene ya falan gibi bir istihza yani alay kokusu var o soruların sorulmasında. Ama buradaki soruluşta samimiyet var. Bakın onu açık belirteyim. Burada adamlar saatin ne zamanmış diye ona samimice bir sorulur. Buradakinin samimiyetine inanıyorum ben. Şimdi çok enteresan. Şimdi dinin şari'i Allah'tı. Dine ait ne bilgiyi biliyorsa peygamber onu da Allah'tan alıyordu ya. Evet. Yine soru sorulan peygamber, o soruya cevap veren kim? Allah. Evet. Peygamber bana kıyametten soruyorlar. Kıyamet şöyle olacak, böyle olacak, şu zaman kopacak, böyle kopacak falan. Herhangi bir açıklaması yok. Onlar sorduğu zaman o susuyor, vahiy geliyor, vahiy kendilerine okuyor. Evet. Hem soruşlarını, bak sana kıyametin kopuş anından soruyorlar. Evet. Belki de gizli sordulardı. Duyan yoktu, bilen yoktu. Anlatabildim mi? Allah ifşa ediyor. Allah ifşa ediyor. Bak sana onu soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak diye. Onlara de ki onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun vaktini bilmek göklerde ve yerde ağır basmıştır, bilinemez olmuştur. O size ansızın gelir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bak vurgu üstüne vurgu. Bu demektir ki kıyamet gününün, kıyamet anının insanlar tarafından tespiti, bilinmesi, zamanlaması, işte tarih verilmesi, falan gün, falan saat, bilmem şu bu falan filan gibicesine bu mümkün değil. Değil, evet. Ama tabii tarikatçıların, tasavvufçuların palavraları var. Bunu dememe lüzum yok yani. Falan zaman kıyamet kopacak, filan zaman kıyamet kopacak. Epçete göre böyle, cifre göre böyle, şifreye göre böyle, bilmem ne şeyine göre böyle. Bunlar var. Halbuki bak şimdi Allah burada Rabbim katındandır dedi. Onu kimseye muttali kılmaz dedi mi? Bitti artık. Dedi. Olay. Ha bakın şimdi bu konuyu daha iyi anlamak için ben değerli izleyicilerimize aynı konuyla ilgili başka bir iki ayet daha nokta şey yapacağım. Birincisi bakın birincisi Ahzab suresinin 63 ila 73. ayetleri. Ahzab 63-73 ayetler. Siz de bir de Taha 15'i oradan şey yapın. Bir de Taha 15. Şimdi ben Ahzab 63 ile 73'ü birlikte vereceğim. Şimdi burada şu mantığı da şu olayı da değerli izleyicilerimize şimdiden açıklayayım. Ahzab suresini beklemeyeyim. Ahzab suresindeki 73. ayet o suresinin son ayetidir. Ama teknik olarak oraya uymaz. 63. ayetin devamıdır. 73. ayetin başında bir edatı vardır. Onu kimse edatı dikkate alarak onu yokmuş gibi anlamlandırırlar, dikkate almıyorlar. Bak onu da belirteyim. Evet. Araya bilmem şuydu buydu falan filan bir sürü parantez cümle kurarak işi düzeltmeye çalışıyorlar. Anlamsızlıktan kurtarmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi saçmadır. O ayetin yeri 63. ayetin devamıdır. 63 ile 73 beraberdir. Aynı bir paragraftır. Şimdiden belirtiyorum. Birlikte okunursa o iki ayette net olarak anlaşılır. Ahzab'a o ayetlerde. Evet. Bak Ahzab 63-73. Ben burada ikisini birlikte veriyorum. Tek paragraf halinde. İnsanlar sana kıyametin kopuş vaktinden soruyorlar. De ki onun bilgisi Allah'ın bak katındadır ama niçin? Burada şeyi var. Araya onu şey gerekçesi var. Münafık erkekleri, münafık kadınları, ortak koşan erkekleri, ortak koşan kadınları azap etmesi ve Allah'ın mümin erkeklerin ve mümin kadınların tevbelerini kabul etmesi için ancak Allah'ın nezdindedir. Gerekçesi bu. Gerekçesi bu. Allah katındadır. Bak burada bu ayette Allah katındadır. Gerekçesi bildirilmemişti değil mi? Evet, burada açıklıyor gerekçeyi. Onun gerekçesi bu ayetlerdedir. Ama şimdi şunu tekrar edeyim. Kusura bakmasınlar. Ellerindeki meal ve tefsirlerden 73. ayeti okusunlar. Böyle güzel anlamı bulamazlar. Evet. Tamam mı? Kopuyor bulamazlar. Çünkü. Kopuyor orada şey. Çünkü evet. Musaf'ı tertip eden hainler Kur'an anlaşılmasın diye bu haltı yemişlerdir. Maalesef. Tamam. Maalesef. Evet. Şimdi ne bilirsin? Belki kıyametin kopuş vakti yakında olur. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Evet. Şimdi bu ayetten bunu belirttiğimiz gibi şimdi evet. Lütfen Taha 15'i de burada tam yerinde evet. isabetli olarak okuyalım ve konuyu daha net olarak şey yapacağız. Evet. Taha 15'te şüphesiz ki o saat kıyamet gelecektir. Onu ben herkes emeğinin karşılığını alsın diye neredeyse gizleyeceğim. Ha neredeyse gerekçesine. Evet. Bak şimdi herkes izleyeceğim. Emeğinin tamam. karşılığını alsın diye. Ha, tamam. Değil mi? Şimdi burada emeğinin evet. karşılığını almak bu ayette açıklandı. Neydi? Ne içindi? Münafık erkekler, ha. münafık kadınlar erkeklerin cezalarını bulsun. Tamam mı? Evet. Müminler de mükafatlarını alsınlar alsın diye. Diye. Evet. Çünkü bak şimdi kıyamet falan sene falan ay falan bak saatte kopacak dense ha, mesela. Ortada kimse özgür iradesiyle iman ve iman sahibi olmaz. Mecbur olur. Zoraki bir iman ortaya çıkar. Evet. Herkes adam gibi yaşayacağım diye uğraşır. Özgürlük ortadan kalkar. Kalkar. İşte özgürlük var olsun. Herkes yaptığı imansa iman, küfürse küfür, salihatsa salihat, fücursa fücur. Anlatabildim mi? Bunu evet. özgürce yapsın da özgürce yaptığının karşılığını alsın ve adalet yerini bulsun diye kıyametin vakti, kıyametin saati gizlenmiştir. Ve bu ayetleri dediğim gibi Ahzab 63-73 ve Taha suresinin 15. ayeti de tefsir etmiştir. Evet. Şimdi, tefsir oldu. Evet. Evet. Şimdi burada da Ekade Uhfiha demişti şeyde. Taha suresinde var ya evet. neredeyse gizleyeceğim. Hı. Bak şimdi onun vaktini bilmek göklerde ve yerde ağır basmıştır, bilinemez olmuştur. Cenab-ı Hak onu ne diyor? Gizledim diyor. Gizledim diyor. Evet. Bilinemez yaptım diyor. O size ansızın gelir. Şimdi devam ediyor. Yine tevhid ve iman yani insanlığı müminleri şirkten kurtarmak için Rabbimizin beyanı devam ediyor. Evet. Yine de ki tüm insanlığa ilan et. Duyur, bildir.